To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust, mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Liczy też na dobre relacje z Polską. Żona Tomasza Mackiewicza dziękuję Elisabeth Revol. Napisała, że Francuzka zrobiła wszystko, co było w jej mocy. W serwisie sportowym powiemy o straconej szansie na medale w skokach narciarskich w Pjongczangu. Stok był czwarty, a hula piąty. Angela Merkel mówi o nowym rozdziale w relacjach z Polską. Niemiecka kanclerz w wywiadzie zamieszczonym na stronie jej urzędu odniosła się do przyszłotygodniowej wizyty w Berlinie premiera Mateusza Morawieckiego. Angela Merkel zdecydowanie potwierdziła, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holokaust. Jako kanclerz Niemiec chcę wyraźnie powiedzieć, że to my, Niemcy, ponosimy odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło podczas Holokaustu, podczas Shoah, w okresie narodowego socjalizmu. Istniały obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność obowiązuje nadal i każdy rząd niemiecki będzie brał ją na siebie, powiedziała Angela Merkel. Zaznaczyła, że nie zamierza się mieszać w wewnętrzne sprawy polskiego ustawodawstwa. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Żona Tomasza Mackiewicza podziękowała Elisabeth Revol za podjęcie natychmiastowej walki o uratowanie jej męża. Anna Antonina Solska zamieściła podziękowania na profilu facebookowym Mackiewicza. Chciałabym wyrazić moją głęboką wdzięczność Elisabeth za pozostanie przy Tomku tak długo, jak tylko było to możliwe, za sprowadzenie go tak nisko, jak to było możliwe, za podjęcie natychmiastowej walki o uratowanie go, napisała. Zdaniem Solskiej Revol zrobiła dla swojego partnera wspinaczkowego wszystko, co w jej mocy. Podziękowania skierowała też do zespołu ratowniczego, który ocalił życie francuski. Zimowe wejście Rewoli Mackiewicza na szczyt Nanga Parbat jest drugim takim wyczynem w historii. I samorząd, i rząd potrzebują takiej wymiany poglądów. Co do tego zgodzili się ministrowie i samorządowcy, którzy przyjechali na Ogólnopolskie Forum Samorządów w Jasiące koło Rzeszowa. Rozmawiano o współpracy m.in. w kwestii zdrowia. Józefa Szczurek-Żlasko z Ministerstwa Zdrowia powiedziała, że ważnym zadaniem jest opieka koordynowana. Budujemy zręby takiej opieki koordynowanej, gdzie pacjent po wyjściu ze szpitala będzie miał zagwarantowane świadczenie rehabilitacyjne tak długo, jak będzie potrzebne i w odpowiednim momencie, po to, żeby jak najszybciej mógł wrócić do swojej aktywności społecznej i zawodowej. I taka opieka wiąże się ze współpracą z samorządami. Z kolei na przykład starosta jasielski Adam Pawluś uważa, że największymi bolączkami powiatów są słabe drogi i brak kadry medycznej. Lekarzy, głównie anestezjologów brakuje u nas. Jest też chyba taki zły system, który nie pozwala awansować młodym lekarzom. Też trzeba zmienić na tym polu przepisy, żeby ułatwić dostęp młodym ludziom do zawodu i wprowadzić większą konkurencję. Podczas forum rozmawiano też o perspektywach dla samorządu i o nowych wyzwaniach. Syryjscy uchodźcy w Libanie w ubiegłym roku otrzymali pomoc o wartości 14 milionów złotych. Te pieniądze trafiły do nich za pośrednictwem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jedna z największych polskich organizacji wspierająca syryjskich uciekinierów na Bliskim Wschodzie. Zapewnia im dach nad głową, edukację i pomoc medyczną. To właśnie do miejsc, w których działa polska organizacja, ma w poniedziałek i wtorek udać się premier Mateusz Morawiecki. O szczegółach opowie Wojciech Cegielski. Ośmioosobowa rodzina pani Kaukab od 6 lat mieszka w Libanie. Wraz z mężem i szóstką dzieci Syryjka uciekła z prowincji Idlib. Na początku mieszkała w rozpadającym się mieszkaniu. Teraz jest w opuszczonym hotelu na przedmieściach Bejrutu. Hotel przerobiono na mieszkania dla uchodźców. W Syrii mój mąż był kierowcą ciężarówki, ale gdy przyszła wojna, trzeba było zamknąć firmę. Teraz jedynie syn pracuje. Mamy $1000 długu. Rodzinie pomaga Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która opłaca czynsz za mieszkanie. Istniejącym od niemal 6 lat programem objęte są syryjskie rodziny zarówno w rejonie Bejrutu, jak i w dystrykcie Akkar przy granicy z Syrią. Z pieniędzy polskiego MSZ oraz od darczyńców PCPM finansuje też mobilną klinikę docierającą do obozowisk dla uchodźców oraz edukację dla najmłodszych Syryjczyków. Język nauczania tutaj w Libanie jest to albo angielski, albo francuski, a nie arabski. My pomagamy dzieciom w zajęciach takich jak na przykład właśnie zajęcia doszkalające z języka francuskiego, żeby one na lekcjach już w szkole mogły rozumieć, co się do nich mówi. Wyjaśnia Piotr Stopka z PCPM. Polska organizacja pomaga też niektórym Libańczykom. W Libanie, w którym mieszka 4 miliony osób, jest też ponad milion syryjskich uchodźców. To sprawia, że część Libańczyków straciła pracę, a pomoc uciekinierom sprawiła, że mniej pieniędzy przeznaczanych jest na pomoc socjalną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Libanie jest teraz ponad milion uchodźców z Syrii, a w sumie w krajach sąsiadujących zarejestrowano ponad 5 milionów uciekinierów. To był serwis Trójki, a przed nami sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron, Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malecki. Niedosyt jest i to spory. Tym bardziej, że po pierwszej serii wyglądało to naprawdę okazale. Stefan Hura zajmował pierwsze miejsce, a Kamil Stoch był drugi. Niestety jednak Polacy musieli obejść się medalowym smakiem. Złoto zdobył Niemiec Andreas Wellinger, a srebro i brąz Norwegowie. Johan André Forfang i Robert Johansson. Ostatecznie Stoch był czwarty, a Hula piąty. Szczególnie szkoda zaprzepaszczonej szansy Huli, który jeszcze po ostatnim skoku wierzył w podium. Tym bardziej, że był to całkiem udany skok. Wydaje mi się, że to był dobry skok. 105,5 metra. Na tej skoczni to nie jest mało. Tylko dziwnie po prostu policzyło też te punkty. To jest jedno, ale w takich konkursach się to zdarza. No i tyle. No co ja mam już zrobić? No nic nie zrobię. Ja się cieszę. Jest to dla mnie wspaniały wynik, wspaniały czas. Było blisko, ale cieszę się, bo stać mnie na dobre skoki i zobaczymy. Jeszcze są jakieś szanse przed nami. Dwie dokładnie na dużej skoczni. Bądźmy pozytywnie nastawieni. Właśnie, kolejne szanse nasi skoczkowie będą mieli 17 lutego w konkursie na skoczni dużej, a dwa dni później w rywalizacji drużynowej. Dodam jeszcze, że Maciej Kot zajął dzisiaj 19 miejsce, a Dawid Kubacki był 35. Nasi skoczkowie będą zapewne mocno zmotywowani w kolejnych konkursach, tak jak choćby piłkarze Pogoni Szczecin. Jeśli ci myślą o utrzymaniu w Ekstraklasie, muszą grać właśnie tak jak dzisiaj. Przebudzeni po zimowym letargu, szczecinianie zagrali jak podrażniony niedźwiedź i pokonali 4-1 Sandecję. W trwającym meczu Śląsk-Wrocław prowadzi przy Kałuży 1-0 z Krakowią. O 20:30 zagrają jeszcze Lechia Gdańsk z Wisłą Kraków. W Bundeslidze 11 gol z rzędu strzelony przez Roberta Lewandowskiego na własnym stadionie. Takim wyczynem w przeszłości mógł się pochwalić jedynie Jupp Heynckes. Bayern Monachium remisuje 1-1 z Schalke. W Anglii lider Manchester City też remisuje. Też 1-1 z Leicester. W zakończonych już derbach Londynu Tottenham pokonał 1-0 Arsenal. W tenisie nasze reprezentantki zakończyły zmaganie w Pucharze Federacji. Polki w ostatnim meczu pokonały 2-0 Bułgarki i zajęły piąte miejsce w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej. Udało utrzymać się na trzecim szczeblu rozgrywek, to dobrze, a w przyszłości będzie jeszcze lepiej, mówi kapitan polskiej kadry Dawid Celt. Uważam, że przygotowaliśmy się z całą drużyną do tego na tyle, na ile mogliśmy, naprawdę bardzo dobrze i na tyle, ile mieliśmy czasu, bardzo dobrze. Zabrakło tej wisienki, no, czyli tego awansu, ale no, każdy, kto siedzi w tym tenisie, no, wie, że Łotwa naprawdę w tej chwili jest bardzo mocną drużyną, tak samo Wielka Brytania. Będziemy pracować, będziemy przygotowywać się, jesteśmy mądrzejsi. Dopiero tak naprawdę co się poznaliśmy, bo to było nasze pierwsze wspólne spotkanie, więc tutaj wiele rzeczy się docierało i nadal dociera, także będziemy o to mądrzejsi, bogaci. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to wykorzystamy, przygotujemy się jeszcze lepiej i wrócimy zdecydowanie silniejsi. Tenisistki grały w Tallinie, podobnie jak nasze koszykarki. One wygrały ze Stonkami 87-68, a był to mecz trzeciej kolejki kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Po trzech spotkaniach Polki mają jedno zwycięstwo i dwie porażki na koncie i zajmują trzecie miejsce w grupie B. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy niemal w całym kraju dużo chmur, śnieg może popadać na krańcach wschodnich, na wybrzeżu i Pomorzu oraz w Karpatach. Na termometrach przeważnie od minus 7 do minus 4 stopni Celsjusza. Jutro na termometrach na wschodzie od minus 2 stopni do 0, około 1 stopnia w centrum, do 2-4 na zachodzie. Przejaśnienia w centrum i na południu, na wybrzeżu, Pomorzu oraz wschodzie kraju słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Los na gruszkę, siopie truszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. W

śpiewał bohater pierwszej godziny całej listy osobistej i bardzo ważnego wydarzenia latem tego roku w Polsce. Tajemnicę rozwiążemy za chwilę w liście osobistej. Witamy. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Piotr Metz w BBC w Londynie. Skoro lista osobista z BBC, to i nasz bohater z BBC. I wrócił do nas. Najpierw chował się gdzieś po kątach studia BBC w Maida Vale. John Joseph Lydon, znany także jako Johnny Rotten, urodzony 31 stycznia roku 1956 w Holloway, dzielnicy Londynu. Śpiewa, gra na keyboardach, skrzypcach, saksofonie, gitarze i gitarze basowej. W tym roku będzie twarzą festiwalu w Jarocinie. I teraz sam zaprosi. Everybody, please do come to Jarocin. My name is John Rotten, I'm also known as John Lydon, and I will be there. And so will you. And we want you to enjoy, because we will. The road rides with you. To jest chyba mój faworyt z całej twórczości Public Image Limited. Przypomnę, że przed chwilą John Lydon zaprosił wszystkich do Jarocina, gdzie będzie w tym roku twarzą festiwalu. Powiedział też, że będziemy się tam świetnie bawić. Ja też się świetnie bawiłem, on chyba jeszcze lepiej podczas naszej rozmowy całkiem niedawno. Kiedy powiedziałem mu, że mam dla niego złą wiadomość, będziesz twarzą tegorocznego festiwalu w Jarocinie, zaczął bawić się słowem face, twarz, w sposób tylko jemu właściwy. Let's face it, my face deserves to be looked at. That's a good one. It's the face of a man who's worked hard all his life not to join the shitstum that we know as the pop music business. I've stood up for individuals, the disenfranchised, and honesty and clarity above all else, and I've done quite well. Zmierzmy się z faktem. Let's face it. Moja twarz... absolutnie zasługuje na to, żeby ją oglądać. Jako, że poświęciłem życie temu, żeby nie wdepnąć w coś bardzo brzydkiego. Tu było w oryginale słowo, którego nie będę tłumaczył, które nazywa się też inaczej muzycznym biznesem pop. Zawsze stawiałem na indywidualność, szczerość i jasność przekazu. I chyba poszło mi całkiem nieźle. Time. Cały czas słuchamy zespołu Public Image Limited, czyli headlinera tegorocznego festiwalu w Jarocinie. John Lydon przywiezie nie tylko zespół, ale także i wystawę, i film, i parę innych rzeczy, o których opowie trochę dziś w liście osobistej, a trochę w miesiącach, które nas do festiwalu będą doprowadzać. W którymś momencie zapytałem o dość kontrowersyjną wypowiedź sprzed paru lat, kiedy moim zdaniem przynajmniej odciął się od muzyki punk. Is it true that you were never that much fond of punk? No, that's not true at all. I was never fond of the title because it was given to us by the media. But the energy and excitement and ideology of being completely independent of the business is one that I still adhere to rigidly. I am a free person. But I acknowledge other free people. I do not admire or appreciate any industry that dictates to us what we should and should not do. As indeed I do not tolerate governments to do that either. Nie, to zupełnie nieprawda, że mówiłem, że punk to tak naprawdę nigdy nie było coś mojego. Buntowałem się tylko przeciwko temu, co zrobiły z tego media, wciskając nam przeróżne rzeczy. Ale energia czy ideologia zawsze mnie porywały i porywają do dziś. Nie podobała mi się tylko biznesowa sprawa tego wszystkiego. Jestem wolnym człowiekiem, który popiera inne wolne osoby i jest przeciwko jakiemukolwiek przemysłowi, który narzuca nam to, co mamy robić. Dokładnie to robią z nami rządzący w przeróżnych krajach. Przeciwko temu też non-stop występuję. Time! Na oficjalnej stronie zespołu Public Image Limited Johnny Lydon z dumą prezentuje siebie jako ambasadora tegorocznego Jarocina, jako twarz tegorocznego Jarocina i ogłasza też motyw tegorocznego festiwalu. Oczywiście to samo Państwo znajdziecie na stronie festiwalu w Jarocinie, o którym będziemy jeszcze mówić przez najbliższe miesiące. Powiem tylko tyle, że tegoroczne eliminacje konkursu jarocińskiego, pierwsze trzy odbędą się w studio imienia Agnieszki Osieckiej, o dokładnych terminach rzecz jasna będziemy informować. Całkiem niedawno, biorąc pod uwagę oczywiście to, że ma ponad 60 lat, John Lydon przyjął drugie obywatelstwo amerykańskie. No i trochę chyba źle wybrał czas. I came in on the Obama ticket, you know, free medical aid for everyone, which I fully admire, and now we're in the Donald Trump years. What a surprise. The world is delicious. It's full of the unexpected. And I'm the kind of person that doesn't see anything as a problem. It's just an issue waiting to be resolved. The thing is, California, of all states, is supposed to be the really free world. It's supposed to be laid back, but it's actually politically very radical. Okay. As the current government are finding out, because just say no is what we're exactly not doing about marijuana. We're saying yes. Would you dream in the 70s that it will come to this? You can't expect anything. Expect the unexpected and you won't be sadly disappointed. That's a motto of mine. Przyjąłem obywatelstwo amerykańskie zachwycony Obamą i tym, co robił, co w pełni popierałem, a tu tymczasem pojawił się Trump. Co za niespodzianka. Kompletnie niespodziewana. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że problemy nie są problemami, tylko są zadaniem do rozwiązania. Wtrąciłem wtedy, że być może Kalifornia, w której mieszka, jest tutaj trochę wyjątkiem, bo to zupełnie inny kraj niż cała Ameryka. Tak, mówi się o nas, że jesteśmy cały czas wyluzowani, ale tak naprawdę Kalifornia to najbardziej radykalny politycznie stan w Stanach Zjednoczonych, o czym przekonuje się obecnie rząd amerykański. Bo mieliśmy powiedzieć, no a robimy nie, a robimy dokładnie odwrotnie, jeżeli chodzi o marihuanę. No i wtedy zapytałem, czy marzyłby o tym w latach 70., żeby coś takiego się zdarzyło. No i tu usłyszeliśmy motto. Nie możesz spodziewać się niespodziewanego, bo wtedy to, czego się spodziewasz, się nie stanie. Mam nadzieję, że dobrze to przetłumaczyłem. This is not a love. śpiewał obywatel Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej John Joseph Lydon. Przed rozmową, zanim zacząłem nagrywać, zapytałem go o to, gdzie tak naprawdę w tej chwili dokładnie mieszka. Wiem, że w Kalifornii. Powiedział, że trochę poza Los Angeles i że wybrał emigrację właśnie tam, bo nienawidzi zimna i zimy, a tam przez cały rok jest piękna i to w dodatku jednolita, co na świecie nie jest w tej chwili powszechne pogoda. No a potem było następne pytanie. So what do you think of the current state of music? I think it's as awful as it ever used to be. It's I'm an avid record buyer. I love plastic. I love discs. I've kind of got used to CDs, but I will never get used to downloading off the internet because there's no quality in that. And so for me, that's rubbishing the listener. No tak, to jest lekceważenie słuchacza, ściąganie z internetu. No ale dobrze, pytanie było przede wszystkim o to, jak ocenia to, co dzieje się w tej chwili w muzyce, generalnie. Odpowiedział, że muzyka jest tak okropna, jak zawsze była. Ale on jest, i o tym akurat wiemy, namiętnym kolekcjonerem płyt, ale winylowych. Powiedział, że kocha plastik, kocha płytę i nigdy nie przekonał się tak naprawdę do kompaktu. Potem dyskutowaliśmy jeszcze o tym, jak fatalnym urządzeniem jest plastikowe pudełko, które się ciągle łamie, ale ostatecznie płyta kompaktowa i tak u Johnego Rottena wygrywa ze ściąganiem z internetu, bo jakość jest okropna. To jest generalne stwierdzenie nieuwzględniające wszystkich nowoczesnych odmian technologii. No i właśnie, tak jak powiedział, to lekceważenie słuchacza, a tego nie robi nawet John Lydon. Przypomnę, że to ambasador i twarz tegorocznego festiwalu w Jarocinie między 13 a 15 lipca. Nie tylko headliner, nie tylko koncert, ale i wiele imprez towarzyszących. In spite of danger,